بسم الله الرحمن الرحيم. تیرا لائنوں والا قرآن مجید صفحہ نمبر 60 نیچے سے دوسری لائن پارہ نمبر 3 رکوع نمبر 4 سورۃ البقرہ آغاز آیت نمبر 264 60 اور 4 64 آغاز آیت نمبر 264 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين فمثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون صدق الله العظيم. أعوذ بالله میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی من الشیطان الرجیم نہایت مردود شیطان سے بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ الرحمن جو بے حد مہربان ہے الرحیم نہایت رحم والا ہے. سو پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا اس پہ انعام کتنا ہے. ہمیں جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرے گا اس کی مثال ایسے ہے جیسا کہ ایک دانہ کاشتکار زمین میں بوتا ہے اور ایک دانہ 700 دانوں کی صورت اختیار کر لیتا ہے. تو اسی طرح اللہ کے راستے میں جو مال خرچ کرنا ہے اس پہ کم سے کم 700 گنا اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے. اور یہ آخری حد ہے نہیں, فرمایا کہ اللہ کئی گنا اس کو بڑھاتے چلے جائیں گے. اللہ وسعت والا ہے کہ اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں. اللہ عالم ہے, جاننے والا ہے. اخلاص نیت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے, ہر ایک کی نیت کا اخلاص اس کے سامنے. پھر یہ بات ارشاد فرمائی کے دیکھیں کہ کاشتکاری کے لحاظ سے جو ضابطہ ہے وہ یہ ہے کہ بیج صحیح ہونا چاہیے. تو اللہ کے راستے میں جو مال خرچ کیا جائے اور اس کے حلال ہو. دوسری بات یہ ہے کہ جو زمین ہو وہ اچھی ہونی چاہیے, یعنی جو موقع خرچ کرنے کا ہے وہ درست ہونا ہو چاہیے, شریعت کے مطابق ہونا چاہیے. تیسری بات یہ ہے کہ کاشتکار کو باصلاحیت ہونا چاہیے کہ دانہ کہاں ڈالنا ہے. تو اسی طریقے سے جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کر رہا ہے اس میں بھی یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ مال کس جگہ خرچ کرنا ہے اور کیسے خرچ کرنا ہے. فرمایا کہ اس کے بعد جب یہ کاشتکار بیج بوتا ہے پھر وہ حفاظت کرتے اپنی فصل کی کہ اس پہ تباہی و بربادی کی کیفیت نہ آئے. تو اسی طرح سے جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرے تو اس کو چاہیے تو اس کو بربادی اور تباہی سے بچائے. اور بربادی اور تباہی کیا ہے؟ بربادی اور تباہی ہے احسان جتلانا اور تکلیف دینا, تو ان کاموں سے اپنے آپ کو بچانا. اور آج اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسری بات بیان فرمائی, وہ ہے ریاکاری, کہ ریاکاری سے بچنا. اب یہاں ایک ضابطہ میں عرض کر دوں, اس کے بعد جس کی وضاحت سمجھ میں آ جائے گی کہ ایک بات ہے کہ ایک ہے شرط کا صحیح ہونا, ایک ہے کام کا صحیح ہونا. ایک ہے کام کا صحیح ہونا, ایک ہے چیز کا صحیح ہونا. جس کو یہ ہے کہ ایک ہے شرط صحت, دوسرے آسان لفظوں میں میں اس کو اصطلاحی انداز میں, ایک ہے شرط صحت, ایک ہے شرط بقا. آپ کوئی نیکی کرتے ہیں اس میں دو چیزوں کی ضرورت ہے, ایک ہے شرط صحت, ایک ہے شرط بقا. شرط صحت کیا ہے؟ کہ اس کو صحیح انداز سے ادا کیا جائے. اور شرط بقا یہ ہے کہ وہ چیزیں جو اس کو ختم کر دینے والی ہیں ان سے بچا جائے. مثال کے طور پر نماز آپ پڑھ لیں, نماز کے لیے شرط صحت یہ ہے کہ جسم پاک ہو, کپڑے پاک ہوں, جگہ پاک ہو, وقت نماز کا ہو. اور پھر یہ ہے کہ قبلہ رخ کھڑے ہوں, جسم جتنا ایسا ڈھانپنا ضروری ہے وہ ڈھانپا ہوا ہو. پھر یہ ہے کہ نیت کریں, اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع. یہ چیزیں وہ ہیں, اگر ان میں سے کوئی چیز رہ گئی تو نماز شروع ہی نہیں ہوگی. یہ ہے شرط صحت. اب آپ نے جب نماز شروع فرما لی, اب آپ نے اپنی نماز کو باقی رکھنا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ادھر ادھر دیکھیں نہیں, گفتگو نہ کریں, کوئی چیز کھائیں نہیں, کوئی چیز پیئیں نہیں. اگر آپ نے نماز کے دوران کوئی چیز کھا لی, نماز ٹوٹ گئی, اب نماز باقی نہیں رہی. شرط بقا کیا ہے؟ شرط بقا یہ ہے کہ آپ ان کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں جس سے یہ چیز ٹوٹ جائے, تو اس کو شرط بقا کہتے ہیں. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا, اس کے لیے شرط صحت بھی چاہیے, شرط بقا بھی چاہیے. شرط صحت کیا ہے اور شرط بقا کیا ہے؟ شرط صحت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دیا جائے, ریاکاری کے لیے نہ دیا جائے. یہ ہے شرط صحت. جب آپ نے اپنا مال جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا, اب ہے شرط بقا. شرط بقا دو چیزیں ہیں, احسان نہ جتلائیں اور تکلیف نہ دیں. اگر آپ کی نیت صحیح نہیں, ریاکاری ہے, تو یہ خیرات خیرات ہی نہیں بنی. یہ شرط صحت ہے. اور اگر آپ نے نیک نیتی کے ساتھ مال دیا ہے اور خیرات کرنے کے بعد پھر آپ نے اس پہ احسان جتلایا ہے, اب وہ نیکی باقی نہیں رہی, شرط بقا باقی نہیں رہی. اس لیے یہ باقی, یہ خیرات باقی نہیں رہے گی, اس کا اجر ختم ہو جائے گا. تو تین چیزیں اللہ نے یہاں بیان فرمائی, ایک چیز شرط صحت کے لحاظ سے, دو چیزیں شرط بقا کے لحاظ سے. ریاکاری یہ شرط صحت کے لحاظ سے مضر ہے کہ اگر آپ نے اللہ کی رضا کے لیے نہیں دیا مال, ریاکاری کے لیے دیا ہے, تو خیرات ہی نہیں بنی, یہ شرط صحت پوری نہیں. اگر آپ نے مال اللہ کی رضا کے لیے دیا ہے یا کاری کے لیے نہیں دیا اور دینے کے بعد آپ نے احسان جزلا دیا یا اس سے کوئی کام لے لیا یا ایسی بات کر دی جس کا اس کا دل دکھا تو اب اس صورت میں کیا ہوگا کہ وہ باقی نیکی باقی نہیں رہے گی. تو یہ شرط بقا کے خلاف ہے. تو من اور عذاب یہ شرط بقا کے خلاف ہے اور ریاکاری یہ شرط صحت کے خلاف ہے. تو اس لیے فرمایا کہ جو نیکی کی جائے گی وہ شرط صحت بھی ہو اس کے اندر شرط بقا بھی ہو تو اس کا اجر آخرت میں ملے گا, ورنہ آخرت میں اجر نہیں ملے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ لا تبطلوا, کہ تم ضائع مت کرو. صدقاتکم, اپنی صدقات کو, اپنی خیرات کو, بالمنی والاذا, احسان اور تکلیف دے کر. کہ یہاں یہ بات ارشاد فرما دی کہ دیکھو کہ ایمان کے تقاضے کی وجہ سے تم نے اللہ کی رضا کے لیے مال دیا. اب جب مال دیا تو اب اس کی شرط بقا کیا ہے کہ من اور اذا اس میں مت داخل کرو. تو اپنے اس نیک عمل کو, اپنی اس خیرات کو, اپنی ان صدقات کو من اور اذا سے باطل مت کرو. اب یہ شرط بقا ہے کہ ان چیزوں سے بچاؤ گے تو یہ نیکی باقی رہے گی. کلذی, اس شخص کی طرح سے جو ينفق و خرچ کرتا ہے, مالہ اپنا مال, ریا الناس, لوگوں کے دکھاوے کے لیے. فرمایا کہ لوگوں کے دکھاوے کے لیے جس نے مال خرچ کیا اس کو کوئی اجر نہیں. اب تم نے اللہ کی رضا کے لیے مال دیا لیکن اس کے بعد تم نے من اور اعضاء کو داخل کر دیا, نتیجہ یہ ہوا کہ اب تمہاری نیکی باقی نہ رہی. تو ریاکاری یہ شرط صحت کے خلاف ہے, من اور اعضاء یہ شرط بقا کے خلاف. کہ تم اپنے اس عمل کو ضائع مت کرو, اس کے معنی ہے کہ ایمان کے تقاضے کی وجہ سے جو خیرات کی ہے اللہ کی رضا کے لیے وہ خیرات بنی, لیکن جب میں نے احسان جتلا دیا یا تکلیف دی اب وہ اس کا اجر باقی نہ رہا, وہ نیکی باطل ہو گئی. تو یہ شرط بقا کے خلاف ہے. ولا یؤمنو, اور وہ شخص جو لوگوں کو دکھاوا, لوگوں کے لیے دکھاوا کرتا ہے, اور میں ولا یؤمنو, اور وہ ایمان نہیں رکھتا, باللہ اللہ پر, بل یوم الآخری, اور آخری دن پر, آخرت پر, قیامت پر اس کا ایمان نہیں. جس کا ایمان ہوگا اللہ پر اور ایمان ہوگا آخرت پر وہ نیکی کرے گا, کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے اور آخرت کے اجر کے لیے. اب یہاں اہل ایمان سے خطاب فرمایا کہ ایمان کا تقاضا کیا ہے. ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ پر ایمان ہو, آخرت پر ایمان ہو, اور جس کا اللہ پر ایمان ہوگا, آخرت پر ایمان ہوگا, وہ حکم کی تعمیل کرے گا. حکم کی تعمیل کرے گا, کیسے کرے گا؟ جیسے حکم ہے ویسے حکم کی تعمیل کرے گا. جب ویسے حکم کی تعمیل کرے گا اس کے بعد پھر اس کی کوشش ہوگی کہ یہ میرا عمل ضائع نہ ہونے پائے تاکہ اس کا اجر مجھے آخرت کے اندر ملے. تو فرمایا کہ جو ایمان نہیں رکھتا, نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے نہ آخرت پر ایمان رکھتا ہے, تو مال اپنا وہ خرچ کرتا ہے, وہ تو لوگوں کے لیے دکھاوا کرے, لیکن جو ایمان والے ہیں ان کے لیے مناسب نہیں کہ کوئی نیکی دکھاوے کے لیے کرے. ہاں, ایک ہے سامنے عمل کرنا. سامنے عمل کرنا ریاکاری نہیں, ریاکاری کا تعلق نیت کے ساتھ ہے. یہاں کوئی صاحب صبح تشریف لائے, درس ابھی شروع نہیں ہوا تو انہوں نے یہاں کھڑے ہو کے اشراق کی نماز پڑھ لی. اب یہ اشراق کی نماز جو ہے یہ لوگوں کے سامنے پڑھی جا رہی ہے, درس میں دوست آ رہے ہیں, دوست دیکھ رہے ہیں, لیکن کیا یہ ریاکاری ہے؟ نہیں, اس کا انحصار نیت پر. اگر وہ اس نیت سے پڑھ رہے ہیں کہ جو آئے دیکھے میرے بارے میں کہے گے تو ماشاءاللہ, اشراق کی بھی پابندی کرتا ہے, تو یہ ریاکاری ہوگی. لیکن اس لیے پڑھ رہا ہے کہ جو دوسرے دیکھیں انہیں بھی ترغیب ہو کہ وہ بھی اس کو پڑھیں, تو یہ ریاکاری نہیں بلکہ یہ مزید اجر کا ذریعہ ہے. اسی طرح نوافل ادا کر رہے ہیں مسجد کے اندر, نماز سے فارغ ہوئے تو خیال آتا ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بڑا نفل پڑھنے والا ہے, تو یہ ریاکاری نہیں. یہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ تاکہ یہ نیکی نہ کرے, اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے. اصل بات تو نیت کی. اگر نیت یہ ہے کہ لوگ دیکھیں اور ان کو شوق ہو تو یہ ریاکاری نہیں, یہ اجر کا اضافہ ہے. اور اگر اس لیے کر رہا ہے کہ لوگ دیکھیں اور مجھے نیک سمجھیں تو یہ بات جو ہے یہ ریاکاری کے اندر ہو. اب نیک سمجھنے میں بھی پھر یہاں بھی دو ارادے ہیں. ایک ارادہ یہ ہے کہ لوگ مجھے نیک سمجھیں اور اس وجہ سے میری عزت کریں, یہ ریاکاری ہے. اور اگر یہ ہو کہ جناب میں دین کا کام کر رہا ہوں اور لوگوں میں میرے بارے میں غلط فہمی پیدا نہ ہو, یہ سمجھیں کہ یہ خود عمل کرنے والا ہے اور میری بات غور سے سنیں اور میری دعوت کو قبول کریں, تو یہ بھی ریاکاری نہیں, یہ بھی اجر کا ذریعہ ہے. تو اس سے ایک بنیادی بات معلوم ہوئی کہ ریاکاری کا تعلق نیت کے ساتھ ہے. اگر نیت یہ ہے کہ لوگ دیکھیں اور وہ اس کے مطابق عمل کریں تو یہ ریاکاری نہیں. اگر نیت یہ ہو کہ لوگ دیکھیں اور اس کی وجہ سے میری تعریف کریں تو یہ ریاکاری. تو لہذا ریاکاری کا تعلق نیت کے ساتھ ہے, عمل کے ساتھ نہیں. اور احسان اور اذیت, احسان جتلانا اور اذیت دینا, اس کا تعلق عمل کے ساتھ ہے. تو لہذا اس سے اجتناب کرنا ہے تاکہ جو نیکی ہے وہ باقی رہنی چاہیے. تو یہاں ایمان والوں کو اللہ نے اشارتاً یہ بات بیان فرما دی کہ ریاکاری یہ ان لوگوں کا کام تو ہے جن کا اللہ پر ایمان نہیں. تم تو اللہ پر ایمان رکھنے والے ہو, تمہارے کام میں تو ریاکاری ہونی نہیں چاہیے. فرمایا فماثل ہو پس اس کی مثال کماثلی صفوان, چٹان کی مثال کی طرح ہے. علیہ تراب, ان کے اس پر مٹی ہے. ایک چٹان ہے, چٹان پہ فصل نہیں ہوتی, پتھر ہے اس پہ کاشتکاری نہیں ہو سکتی, لیکن اس پہ کچھ مٹی ہے اور دیکھنے والے نے دیکھا کہ اس پر مٹی ہے, لہٰذا اس میں بیج ڈال دیا تاکہ یہاں سے پیداوار ہو. تو میں فماثل ہو پس اس کی مثال کماثلی صفوان, صاف چٹان کی مثال کی طرح ہے. آڑے ہی تراب, ان کے اس پر مٹی ہے. فاصابہ, پس پہنچی اس کو وابل, تیز بارش. وابل تیز بارش, کے جو سب کچھ بہا جائے اس کو, اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے وابل, بارش کے لیے. قرآن مجید میں متعدد الفاظ جو ہیں وہ استعمال ہوئے. ایک لفظ استعمال ہوا ہے ماتار, میم تو ہے رے ماتار. ماتار کہتے ہیں معمول کی بارش. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ اس سے پہلے بیان فرمایا او کسیب, سیب کہتے ہیں اس بارش کو جس کے اندر گرج ہو, چمک ہو. بارش بھی ہو رہی ہو, گرج بھی ہو, چمک بھی ہو, وہ سیب ہے. اسی طرح سے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ استعمال فرمایا وابل, اور ایک لفظ اور آگے آ رہا ہے, وہ ہے تل, تو لام تل. تل کہتے ہیں ہلکی ہلکی بوندا باندی کو. تو یہاں وابل کا لفظ استعمال فرمایا, وابل کہتے ہیں اتنی تیز بارش کو جو سب کچھ بہا کر لے جائے. تو میں فاصاب ہو پس پہنچی اس کو وابل تیز بارش, فتارا کہو پس چھوڑا اس کو سلدا, صاف پتھر بنا کر, کہ وہ مٹی اس پر تھی وہ بہ گئی. جب بہ گئی تو جو بیج ڈالا تھا وہ بھی ساتھ بہ گیا, اب اس پہ پیداوار نہیں ہوئی. فرمایا یہ ہے مثال کس کی, ریاکار کی, کہ ایک آدمی ریاکاری کرتا ہے, تو جب ریاکاری کرتے ہیں تو اس نے وہ بیج صحیح مقام پہ ڈالا ہی نہیں, جب صحیح مقام پہ بیج ڈالا ہی نہیں تو اس پہ پیداوار نہیں ہوگی. لا یقدرون, وہ اختیار نہیں رکھیں گے, اعلیٰ شعین کسی چیز پر, مما اس میں سے جو کسب انہوں نے کمایا, جو نیکی کی, جو محنت کی, اس پہ قیامت کے دن ان کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہوگا اور یہ نیکی ان کے لیے نیکی نہیں بنے گی. واللہ, اللہ تعالی لا یہدی, نہیں ہدایت دیتا القوم الکافرین, کافر لوگوں کو, کہ جن کے دل میں ایمان نہ ہو, اللہ ان کے لیے ہدایت نہیں. ہدایت ہے طلب پر, کہ جو انکار کرنے والا ہے اللہ اس کو ہدایت نہیں دیا کرتا. اب اس کے مقابلے میں وہ لوگ کہ جن کی نیت صحیح ہے. فرمایا مثل الذین, مثال ان لوگوں کی, جو ینفقون, خرچ کرتے ہیں, اموالہم, اپنے مال, ابتغاء مرضات اللہ, اللہ کی رضا چاہنے کے لیے, کہ نیت ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. وتثبیتا من انفسہم, اور اپنی جانوں کو پختگی دینے کے لیے, کہ میرا نفس جو ہے وہ نیکی کے کام میں پختہ ہو. कि अपने नफ्स की इस्लाह करते हैं, अपनी नीयत का दोष रखते हैं, अल्लाह की रजा चाहते हैं और अपनी इस्लाह करते हैं कि मैं अल्लाह की रजा के लिए दे रहा हूँ, अपने मफाद दुनियावी मफाद के लिए नहीं। फरमाया कि उसकी मिसाल कैसे है, कमासली जन्नतिन, जैसा कमासली मिसाल है उसकी जैसा कि जन्नतिन एक बाग है, बी रबवातिन बुलंदी पर, रबवा ऊंचा टीला ऊंची जगह, कि एक बाग है बी रबवातिन ऊंचाई पर, अस्वाबहा पहुंची उसको वाबिलुन तेज बारिश। अब यहाँ जो है इस बाग को जो तेज बारिश पहुंची है तो यह बारिश उसकी वजह से शादाबी का जरिया है। फरमाया फ़ात उकुलहा रिफ़ैन, पस व लाया उसका फल रिफ़ैन दो गुना, तो तेज बारिश होगी पानी वाफिर मिलेगा तो उसका नतीजा ये होगा कि फल दो गुना पैदा होगा। अब ये जो तेज बारिश है ये क्या है, ये तेज बारिश है इखलास नीयत के, इखलास नीयत के साथ उसने माल खर्च किया है। अब माल खर्च करने की दो सूरतें, एक ये है कि उसने माल खर्च किया है बहुत ज़्यादा और एक है उसने माल खर्च कर किया है थोड़ा। तो यहाँ अल्लाह ने उसकी मिसाल बयान फरमाई, अगर अल्लाह की रजा के लिए माल खर्च किया है और ज़्यादा खर्च किया है तो उसकी मिसाल वाबिल की है, तेज बारिश की है कि पानी की कसरत जिससे फल दो गुना हो जाएगा। और अगर उसने ज़्यादा खर्च नहीं किया, थोड़ा खर्च किया है तो वो भी फ़ायदे से खाली नहीं। तो मैं कहा फ़इल्लम युसिबहा, और अगर ना पहुँचे उसको वाबिलुन तेज़ बारिश, फ़तल पस शबनम या बूंदा बांदी, अगर थोड़ा माल भी खर्च किया है तो भी उसका अजर उसको मिलेगा कि उससे पैदावार होगी। लेकिन यह है कि अगर ज़्यादा माल खर्च किया है तो उसका अजर ज़्यादा होगा और अगर थोड़ा माल खर्च किया है तो वो अजर उसका भी मिलेगा, वो अजर ज़ाय नहीं होगा। वल्लाहु अल्लाह ताला बिमा तअमलूना, उसको जो तुम कर रहे हो बसीरुन निहायत देखने वाला है, अल्लाह से कोई चीज छुपी हुई नहीं। अब जिसने माल दिया है अल्लाह के रास्ते में लेकिन रियाकारी की है या उसने मन और अज़ा को इख्तियार किया है तो मैं उसका अंजाम क्या होगा, यहाँ एक मिसाल बयान करूँ। मैं आयावद्दू अहदुकुम, एक बात समझा दी, अयावद्दू अहदुकुम, क्या चाहता है तुम में से कोई, अन तकून लहू, के हो उसके लिए जन्नतुन एक बाग, मिन नखीलिन खजूर का, व अनाबिन और अंगूरों का, तजरी बह रही हैं, मिन तहतिहा उसके नीचे से, अल अनहारु नहरें, लहू फीहा उसके लिए है इसमें, मिन कुल्ली समारात हर किस्म का फल। हमें अगर एक आदमी है उसकी मिसाल दी कि एक आदमी है उसके पास एक बाग है और यह बाग जो है वो ऐसा है कि उसके अंदर खजूर भी हैं, खजूर के दरख्त भी बेशुमार और अंगूर भी हैं, के गिर्द खजूर के दरख्त लगे हुए हैं, दरमियान में अंगूर की फसल है। फरमाया कि उसके नीचे से पानी बह रहा है कसरत के साथ, पानी की कोई कमी नहीं, शादा भी है। सिर्फ यही दो फल नहीं, खजूर और अंगूर नहीं, बल्कि और भी बहुत से फल उस बाग के अंदर मौजूद हैं। वह असाबहुल किवारू, और पहुंचा उसको बुढ़ापा, कि इसने जवानी में इतनी मेहनत की, मेहनत करके इस बाग को शादाब किया, उसके अंदर जो है वो फल लगाए, अब वो फलदार दरख्त जो हैं पूरी तरह से जाहिर हो चुके हैं, खजूर भी है, अंगूर भी हैं, अंगूर की बेलें हैं, अंगूर भी हैं और दीगर फल, हर किस्म का फल उसके अंदर मौजूद है। और इस हालत में अब वो बूढ़ा हो गया, मेहनत नहीं कर सकता, जब मेहनत नहीं कर सकता, फरमाया वाला हो ज़ुर्रियत, और उसकी है औलाद, ज़ुआफ़ाउ कमज़ोर, के बच्चे हैं अभी छोटे हैं, उसके मुआमिन नहीं बन सकते, उसके साथ काम नहीं कर सकते, खुद बूढ़ा हो गया काम नहीं कर सकते, औलाद उसकी अभी छोटी है नाबालिग हैं, वो भी उसके मुआमिन नहीं बन सकते। फरमाया कि इस हालत में है, फासवा बहा पर पहुंचा उसको उस बाग को, के विसारुन बबूला, बबूला बबूला कहते हैं कि हवा का वो चक्कर जो मट्टी को नीचे उठा के ऊपर ले जाए। फासवाबा ईसारन पस पहुँचे, पहुँचा उसको बबूला, फिर ही उसमें है नारुन आग, मट्टी नहीं बल्कि उसके अंदर आग है जो घूमती चली जा रही है, और ये आग जो घूमती चली जा रही है नीचे से ऊपर उठ रही है, ये पूरे दरख्तों को अपनी लपेट में ले रही है। नतीजा क्या हुआ? फाहता राख का, बस वो जल गया, ये बाप जल के राख हो गया। फरमाया कि उसकी मिसाल भी इसी तरीके से है कि जिंदगी में उसने मेहनत की, अल्लाह के रास्ते में माल खर्च किया, बेदरे खर्च किया। अब उसके बाद जब उसकी मौत वाकई हो गई कयामत के दिन, अब ये उसने रियाकारी की नीयत से खर्च किया था, अब इसका बाग है जैसे कि मिसाल दी, अब ये उम्मीद रख रहा है कि मुझे जो इस पर अजर मिलेगा, लेकिन इसकी मिसाल ऐसे है रियाकारी की वजह से या मन और अज़ा की वजह से कि उसका अजर बाकी नहीं रहेगा। तो क़यामत के दिन देखेगा इसी तरीके से जिससे एक बूढ़ा आदमी के बाग उसका जल के राख हो गया, बच्चे उसके छोटे हैं, मामे नहीं हो सकते, लिहाजा वहाँ कोई उसकी मदद करने वाला नहीं होगा। कमज़ोर औलाद की तरफ से इशारा है कि कोई वहाँ उसकी मदद करने वाला नहीं होगा, कोई उसको बचाने वाला नहीं होगा। और इसी जिस तरीके से इस आग ने सब कुछ जला के राख कर दिया, इससे ना रियाकारी, मन और अजाबी सारी नेकियों को जो ही बर्बाद कर देती हैं ये चीज़ें, और क़यामत के दिन वो खाली खड़ा होगा ऐसे जैसे कि उसका बाप जल के राख हो गया। और मैं कज़ाली का इसी तरह युबैयिनुल्लाहु बयान करता है अल्लाह लकुम तुम्हारे लिए अल आयाती निशानियाँ, कि अल्लाह तुम्हें ये बात समझाता है इसलिए तुम्हें हकायक से आगाह करता है अल्लाह, क्यों लअल्लकुम ततफक्करून, ताकि तुम गौर व फिक्र करो, कि सोचो कि हम दुनिया में क्या करने आए हैं, हमारा रब कौन है, उसका हुक्म क्या है, वो कैसे राज़ी होगा, आखरत में नजात अजाब से कैसे होगी, नेमतों का हुसूल किस तरीके से होगा, गौर व फिक्र करो। तो इस गौर व फिक्र के लिए हमने ये आयतें नाजिल की हैं कि ताकि तुम्हारे सामने सूरत हाल वाज़े हो जाए और तुम अपने आप को तबाही और बर्बादी से बचाओ और अपने आप को फलाह और बहबूद और अच्छाई की तरफ अपने आप को ले जाओ। अल्लाह मुझे भी आपको भी उसकी तौफीक अता फरमा दे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। प्रोफेसर अब्दुल गनी साहब की अजीज़ा का इंतकाल हुआ है, आप हजरत एक बार सूरह फातिहा सूरह इख़लास पढ़ लें ताकि जितने ईमान वाले हैं सबके लिए दुआ मांगें। एक ऐलान भी समाज फरमा लें, यह महीने का पहला मंगल है तो असर से मगरिब तक ख़वातीन का प्रोग्राम होगा, दर्स होगा, तो आप में से जो हजरात मर्द हैं वो अपने घर वालों को भेज दें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी وعلى آله وصحبه كما تحب وترضى عدد لما تحب وترضى اللهم إنا نسألك خير الدنيا خير الآخرة ونسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لحيينا وميتنا والشاهدين وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولجميع المؤمنين والمؤمنات إنك أنت الغفور الكريم إنك أنت الغفور الرحيم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا